kominie. Zapłonie grill lub kupię bilet na jakiś romantyczny film w kinie. Jesteśmy młodzi, łapmy chwilę, pytasz po co? Na pewno będzie spoko, raz się żyje, kupię duży popcorn. Wiesz, złotko, rzuć mi się na szyję, bo ledwo powstrzymuję się, by cię nie dotknąć. Stokrotko, wyglądasz słodko jak ciastko z kremem. Przyznaję, mam tremę, nie jestem supermanem, jaką cenę zapłacę? Zabrałbym cię na kolację, lecz mam problemy z hajsem. Musi wystarczyć ci spacer, pójdźmy do mnie na herbatę. Poleje się szampan, to nie basen za pałacem. To ściany mieszkanka, raczej skromna mieszanka. Twarz minka na pusty szklanka, krok za krokiem. Ponad rok ta sama wybranka, upojna noc jak pierwsza randka. Najlepsze potem, okej, ale i tak już teraz rozbieram cię wzrokiem. Bezradny jak chłopiec dwuletni, wiesz, jesteś sexy. Nie jeden najbardziej męski gość, padłem w kompleksy. Nikt nie jest lepszy, proszę, jeśli możesz, Boże, nie każ mi czekać. Wcześniej bym o tym nie śnił, lecz nie mogę zwlekać już. Jesteś jak ósmy cud, może wolisz klub, a potem u mnie znów wspólna kąpiel, spływające krople. Twe ciało mokre, a za oknem dawno zaszło słońce. To nie koniec, to początek, wierz mi, będzie dobrze. Pięknie, odstawmy na bok pretensje. Weź mnie za rękę, kochajmy się przy księżycowym świetle. Będzie świetnie, jeśli zechcesz. Przy mym boku znajdziesz twoje szczęście. Chociaż jestem tylko ręce, coraz więcej, coraz częściej. Chcesz czy nie chcesz, częścią mego życia jesteś. Czego chcesz jeszcze? Nic nie trwa wiecznie. Ja nie jestem już chłopcem, marzę. Niech te ciepłe noce letnie staną się gorące. Piaszczyste plaże, a my razem całodobowe wojaże. Czas pokaże, co się zdarzy. Tyle wrażeń rusza mą wyobraźnię. Kręcone włosy, piękne oczy, spragnione rozkoszy. Gorączka sobotniej nocy, głęboki oddech. Już nie mogę, masz na sobie mini, a pod spodem stringi czy bikini. Co kryjesz pod nimi? Jaki będzie finish? Minuty lecą i nic. Jesteś piękną kobietą, gwiaździste niebo i my. Tak mógłbym całą wieczność, koncerty, imprezy i ty. Możesz mi wierzyć. Mogę dać płomień. Nie wiem, że coraz więcej nas łączy, lecz każdy spełniony sen kiedyś musi się skończyć. Gorący romans, różnica przekonań, historia o nas wzięta z życia. Nie rodem z kanału romantika, tu caliente chica. Teraz albo nigdy, piękne ciało twe w ręce chwytam. Naiwny, że choć nie przypominam Brada Pitta, mam miejsce faworyta i nikt inny nie będzie na szczytach. I tak minie jakiś czas i to love story będzie miało trochę mniej jaskrawe kolory. Wita mnie tysiąc pytań bez odpowiedzi, tylko jeden księżyc śni. Jedno słońce świeci, opowieści jak z książek Harlekin. Wszystko dobrze, idealny związek. Chuj nas obchodził złoty krążek. Potem kłótnie, błędy, zabieganie o względy. Znów grają zepsute lutnie, znów smutne momenty. Plus szybki puls, niepohamowane emocje. Wspominam, ale proszę, zastanów się, czy to wszystko moja wina.